यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, मैं पुत जट दा मन दा निहार। यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, मैं पुत जट दा मन दा निहार। दुनिया की सोचूगी साढ़े बारे है गल, बिलो छड़ दे छड़ दे छड़ दे। अपने तू मम्मी डैडी दा भी डर, दिल तो हुन काट दे काट दे काट दे। दुनिया की सोचूगी साढ़े बारे है गल, बिलो छड़ दे छड़ दे छड़ दे। अपने तू मम्मी डैडी दा भी डर, दिल तो हुन काट दे काट दे। तू मेरी हीर, मैंने दिल से माना तुझे, हर वीरवार पीर बाबा से भी मांगा तुझे। यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, मैं पुत जट दा मन दा निहार। यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, मैं पुत जट दा मन दा निहार। कड के भी ले जावा तू कहता एक बार, हो मैं पुत जट दा हुन पिछे नहीं हो हटदा। दुनिया की सोचूगी साढ़े बारे है गल, बिलो छड़ दे छड़ दे छड़ दे। अपने तू मम्मी डैडी दा भी डर, दिल तो हुन काट दे काट दे काट दे। दुनिया की सोचूगी साढ़े बारे है गल, बिलो छड़ दे छड़ दे छड़ दे। अपने तू मम्मी डैडी दा भी डर, दिल तो हुन काट दे काट दे काट दे। यार तेरा सुपरस्टार सुपरस्टार, यार तेरा सुपरस्टार सुपरस्टार, मैं पुत जट दा मन दा निहार। यार तेरा सुपरस्टार मन दा निहार। तू मेरे नेड़े नेड़े नहीं, तेरे बिन मेरा जी लगदा नहीं। मुक चली जिंद मेरी देर ना करी, बेबी आई हो कर देनी हल में सारी मुश्किल। रख यकीन जस्ट चिल, जेड़ा आया साढ़े विच आई गोना किल। कट पे है फिर लॉक कर, फोन रख लिया बट पुली ना ओद चार्जर। हुन एक बैग तैयार कर तैयार कर, करना गल सुन होल्ड ऑन इजी। डरना टेक योर आईडी योर पासपोर्ट क्रेडिट कार्ड पास कोड जिपर योर स्लिपर योर फ्रिज ते लग गया स्टिकर योर ग्लॉसी लिपर मेरे लिए सम लेकर। करना कोई फेक जस्ट डू इट एवरीथिंग क्विकर। हुन अपने तू प्यो दे कमरे नू ला दे कुंडी, नाले मेरे लिए पैक कर थोड़ी रोटी ते पिंडी। अज रब ने सुख नाल सारा कम बनाता है, तेरे मापिया नू भी टाइम सिर सो आता है। तेरे डॉगी नू मैं नशे वाला बिस्कुट पाता है। एक्साइटेड मैं एडा एक्साइटेड मैं एडा एक्साइटेड मैं एडा हनीमून पैकेज बुक कर आता है। एक्साइटेड मैं एडा हनीमून पैकेज बुक कर आता है। यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, मैं पुत जट दा मन दा निहार। यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, मैं पुत जट दा मन दा निहार। तू मेरी हीर, मैंने दिल से माना तुझे, हर वीरवार पीर बाबा से भी मांगा तुझे। यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, मैं पुत जट दा मन दा निहार। दुनिया की सोचूगी साढ़े बारे है गल, बिलो छड़ दे छड़ दे छड़ दे। अपने तू मम्मी डैडी दा भी डर, दिल तो हुन काट दे काट दे काट दे। दुनिया की सोचूगी साढ़े बारे है गल, बिलो छड़ दे छड़ दे छड़ दे। अपने तू मम्मी डैडी दा भी डर, दिल तो हुन काट दे काट दे काट दे। यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार।